أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi ismi tafdilin amel etme meselesine geldik. Ve la ya'melu, amel etmez. Hüve, o yani ismi tafdil. İsmi tafdil amel etmez. Nerede amel etmez? Fismin muzherin, zahir isimde. İsmi zahirde ref'i amel etmez. Şimdi zahir isimde dedik. Niye? Mudmer'de, zamirde bila şart amel eder. Onun için bir şart yok. Zamirde amel zayıf olduğundan dolayı bila şart zamirde amel ediyor. Ama ismi zahirde amel etme meselesine gelince onun için şartlar. Şimdi peki dedik ki, yine kayıtladık. İsmi zahirde amel etmez. Er-ref'a bil fa'iliyeti dedik. Fail olmak üzere ref'i amel etmez. Yani fail alarak ref'i amel etmez. Nasba bir şey söylemedi. Değil mi? Niye? Çünkü bil ittifak, naibcilerin ittifakı ile nasbı zaten ne yapmaz? Amel edemez. Tamam. La yansıbul mef'ule bihi sevâün kâne muzheren ev mudmeren. Zamir de olsa, ismi zahir de olsa fark etmez. Mef'ul bihi ne yapamaz? Nasb edemez. Peki diyorlar ki, eğer ismi tafdilden sonra mef'ul olduğu düşünülen bir isim, mef'ulü bi olan bir isim vakı olursa, o zaman onu nasb eden, o yani nedir? İsmi tafdil nasb edemiyorsa onu nasb eden nedir? Diyorlar ki ef'ali orada nasb eden fiile delalet eder. Yani örnek veriyorlar. Diyorlar ki hüve e'lemu men yadillu an sebili. Hüve, o Allah, e'lemu, en iyi bilendir. Men yadillu, dalalete düşen kişi. Şöyle tefsir ediyorlar. Hüve, o Allah, e'lemu min külli ehadin, her bir kişiden, her bir kimseden daha iyi bilen, en iyi bilendir. Ya'lemu, bilir men yadırlı. Yani orada meni nasb eden, mef'ulü bi alan fiil ya'lemu. Ya'lemu, bilir men yadırlı. Tamam. La yansıbul mef'ule bihi bil ittifak. Bil ittifak mef'ulü bi'yi nasb edemez. Peki, mef'ulü fi, hal, temyiz, bunlarda hiçbir şart aranmadan bunlar ne yapar zaten? Nasb eder. Bunlar mensubat. Bunlar da ne yapar? Amel eder. Bunlar da bila şart amel eder. Mef'ulü fi'yi nasb eder. Hali nasb eder. Temyizi nasb eder. Şimdi failde ref'i amel edemez. Yani ismi zahirde, zahir isimde onu ref edip fail alamaz. Niye? Şimdi amel edebilmesi için fiile ne yapması lazım? Fiilin manasını taşıması lazım. Halbuki fiilde ziyadelik yok. Fiilin manasında ziyadelik olmaz. İsmi tafdilin manasında ise ne var? Ziyadelik var. Öyle değil mi? Evet. Lennehu, çünkü leyse lehu, ismi tafdil için yoktur. Fi'lun, bir fiil, bima'nahu, onun manasında, fi ziyadeti, ziyadelikte onun manasında olan bir fiil yok. Ziyadelikten arınması lazım. İşte mesela birazdan göreceğiz, ismi tafdil amel etmesinde nefi şart koşuluyor. Niye? Ahsene'den hasuneye çeviriyor. Yani. hasun oluyor. Fiil manasında oluyor da amel ediyor. İsmi takdir olarak ne yapamaz? Amel edemez. Birincisi bu. Yani şimdi ismi takdir niye amel edecek? Fiilinden dolayı amel edecek. Mesela ismi fail ne amel ediyor? Fiilin amelini. İsmi takdir o da fiilin amelini edecek. Peki ama ziyadelikte ismi tafdil gibi ismi tafdildeki o manayı yani o ziyadelik manasını taşıyan bir fiil yok ki ismi tafdil ona benzeyip amel etsin. Yani li'amele amelehu. Onun amelini yapsın. Böyle bir şey. Yani leyse lehu fi'lun kezalik. Böyle bir fiil yok ki hatta ya'mele ismi tafdil. İsmi tafdil amel etsin. Bir müşabeheti zalike eddali ale ziyade. Bu ziyadeye delalet eden o fiile benzemiş de ondan dolayı böyle bir fiil yok. İkincisi de ismi tafdil şimdi ismi tafdilin kullanımında asıl olan min ile kullanımı. İstimali bir min. Min ile kullanıldığı zaman tesniye oluyor mu? Olmuyor. Cem oluyor mu? Olmuyor. Müennes oluyor mu? Olmuyor. Peki o zaman fiil tesniye oluyor mu? Oluyor. Cem oluyor mu? Oluyor. Müennes oluyor mu? Oluyor. Halbuki bak Zeydünet eftalü min amri. Hindunit eftalü min amri. Min Zeynep'e. Zaten min amri. Değişmiyor. Peki o zaman fiile benzeyişten yani ismi faile benzeyişten de uzaklaşıyor. Halbuki ismi fail tesniye cem oluyor. Değil mi? Fiil de öyle. Bu tesniye cem olamıyor. Sadece müfret oluyor. Dolayısıyla ismi tafdil o zaman ismi tafdilin benzeyişi kalmıyor. Benzeyişten dolayı ne yapamaz? Amel edemez. Evet. Ziyadelik manasından soyulduğu zaman fiile benzemesi güçlenir. Fiile benzediğinden dolayı ne yapar? Amel eder. Ama bunun içinde 5 tane unsur var. Orada toplanacak ki ismi tafdilin fiile benzeyişi tahakkuk etsin. Fiil manasında olsun ve ismi tafdil ne yapsın? Amel etsin. Şimdi dedik ki ismi tafdil İsmi zahirde ref'i amel etmez. İlla. Yani la yamelu fi muzherin fi cemi'il evkati illa. İlla. Evet. Hiçbir vakit ismi zahirde ref'i amel etmez. İlla ancak şu vakitte amel eder ki İlla vakte kevn ismi tafdili sıfeten diyecek. Yani illa ancak ne vakitte amel eder? İza kâne olduğu zaman ismi tafdil ne olduğu zaman? Sıfeten sıfat olduğu zaman. Yani makablindeki lafzın yani sıfatı olduğu zaman. Şimdi burada tabi sıfattan murat sıfattan murat hakiki manada sıfat değil. Yani ona itimat etmesi. Ne demek? Hakiki naat dediğimiz naat olabilir. Hal olabilir. Haber olabilir. Yani ismi tafdil bir yere ne yapacak? İtimat edecek. Dayanacak ki amel etsin. Evet. Lafız da bir şeyin sıfatı olacak. Ama dikkat et. Tamam mı? Öyle bir şey ki o, öyle ne için sıfat olacak? Öyle bir sıfat ki, li şeyin bir şey için. Yani ismi tafdil ona itimat ediyor. Bi en yekan na'ten lehu ev haberan anhu ev halen ondan haber, onun sıfatı veya onun hali olan bir şeyin sıfatı ve huve yani lafızda onun sıfatı ama ve huve halbuki o fil manada yani o ismi tafdil manada ne demek hakikatte Ehsen olan da buydu yani. Fil hakikati. Mana diyeceğine hakikatte dese daha güzel. Fil mana, manada yani hakikatte, gerçekte o ismi tafdil nedir? Efendim, sıfetün li müsebbebin. Müsebbebin sıfatıdır. Müsebbep diyor. Müsebbeple murat nedir burada? Yani müşterakin beyne zâlike şey'i ve beyne gayrihi. Müşterekin ortak olan şey. Nerede? Beyne zâlike şey. O şeyin arasıyla. Yani ismi tafdilin lafızda sıfat vak olduğu şey var ya, racul. O racul'un gözüyle efendim ve beyne gayrihi, gayrisinin arası ki aynı zeyd. Zeyd'in gözü. İkisinde bulunan şeyin sıfatıdır. Yani körlüğün sıfatıdır. Şimdi misalde baktığın zaman diyorsun ki önce nefisiz olarak bir okuyalım. Nefisiz amel etmez de. Ra'aytu raculen ahsana fi aynihi'l kuhlu minhu fi ayni zeyd. Ra'aytu raculen, ben bir adam gördüm. Bak bir adam. Öyle bir adam ki ahsana. Ahsana'nın oldu lafızda raculun sıfatı oldu. Güzel oldu. Fi aynihi, onun gözünde ne el kühlü sürme. Şimdi güzel olan burada adam mıdır, sürme midir? Sürmedir. Ama lafız itibariyle ahsana raculun sıfatı. Ama mana ve hakikatte adamın gözünde sürme var. Başka kimin gözünde var? Minhu fi ayni zeydin. Bir de zeydin gözünde. Değil mi? İşte ona müsebbep deniyor. Yani. Ona müsebbep. Yani müsebbep değil aslında. Limutaallikin dese daha güzel. Esas böyle isimlendiriliyor. Meşhuru budur. Ama Musanif ona müsebbep dedi. Niye? Çünkü o ondan dolayı güzellik racule niye nispet ediliyor? Yani niye sıfat vak oluyor? Kühülden dolayı. Tamam. Kühül. Yani asıl anlatılmak istenen şey nedir burada? Adamın kendisi güzelliği değil, adamın gözünün güzelliği değil, Zeyd'in kendi güzelliği değil, Zeyd'in gözünün güzelliği değil. Anlatılmak istenen sürmenin güzelliğidir. Onun için müsebbep deniyorum. Müsebbepten murat da nedir? Yani müşterakin beyne zalike şeyi ve beyne gayrihi. Peki öyle bir müsebbep ki o, müteallık ki. Mufaddalin mufaddal. Mufaddalin mufaddal. Üstün. Üstün kılınmış o müsebbep, o müteallık. Neye itibar edilmiş olduğu halde? Bi'tibaril evveli, birincisine itibar ile. Yani adamın gözüne itibarlı mufattal. Tabii nefi gelmeden önce mufattal. Nefi geldikten sonra mufattalun ali olacak. Peki ama bu mufattallık neyin üzerinedir? Neyin üzerinde bir mufattallık var? Ala nefsihi, kendi nefsine. Yani başka bir şeye değil. Boya, o sürme olması itibariyle mufattal. Tamam? Başka bir şeye itibarlı değil yani. Peki ama bu sürme olmakta adamın gözünde mufattal olunca mufattal, bunlar nispi şeylerdir. Bunda mufattal üstün kılınmışsa demek bir başka şey de nedir? Mufattalün aleyhtir. Ha, işte orası önemli. Dolayısıyla onu da getirmek zorundayız. Boya birinci şeye taalluk etmesi itibariyle mufattal ama ne olduğu halde, yani o boyanın kendi nefsi, o boyanın kendi nefsi üzerine mufaddallığı birinci şeye taalluk ediyor. O boyanın kendi nefsi ne olduğu halde, bi itibari gayrihi, gayrisinde bulunduğu halde, yani gayrisine itibar edildiği halde. Şimdi boya bir adamın gözünde var. Bir de Zeyd'in gözünde var. O sürme adamın gözünde bulunması itibariyle sürmez, sürme olmaktan mufaddaldır. Ama bu mufaddallık neye itibar ediliyor? Gayrisine itibar edildiği halde. Yani kendi nefsi üzerine, kendi nefsi üzerine kendisinde boyanın mufaddal olması neye itibar edildiği haldedir? Yani bin nazari ila vücudihi fi ayni zeyd. Zeyd'in gözünde bulunması, yani gayrisinde, gayrisiyle kayıtlanması itibarıyla. Bi'itibari gayrihi. Yani bi'itibari gayri zâlikel evvel. O birincisinin gayrisi. Yani racunun gayrisine itibarla. Racunun gayrisine itibarla nerede var sürme bir de? Zeyd'in gözünde var. O zaman ne oluyor? Feyekün oluyor sürme. Bi'itibaril evveli birincisine taalluk itibariyle. Yani racunun gözüne taalluğu itibariyle mufaddalen. Ve bi'itibari sani ikincisine taalluku itibariyle de ne oluyor? Mufaddalen aleyhi, mufaddal aleyh oluyor. Ama nefi gelince tabi değişecek. Evet. Peki kelamın daha ne olmasıdır? Daha ne olduğun, ne olduğunda bunu haber yapabilirsin kâneye. Kânenin isminden hal yapabilirsin veya mahsur bir şeye sıfat yapabilirsin. Menfiyen menfi oldu halde. Menfi olunca artık sürme, sürme olması üzerine birinci şeye taalluku itibariyle mufattalun aleyh, ikinci şeye taalluku itibariyle ne oluyor? Mufattal oluyor. Şimdi örnekte uygulayarak burayı bir daha okuyacağız. Mislu ma ra'aytu raculen ahsene fi aynihil kühlü minhu fi ayni zeydin. Ma ra'aytu, ben görmedim raculen bir adam. Öyle bir adam ki ahsene, güzel olmuş, güzel oldu. Nerede güzel oldu? Fi aynihi, gözünde. Gözünde ne güzel oldu? El kühlü, sürme. Gözünde sürme, güzel olan bir adam görmedim. Neyden daha güzel? Minhu, o sürmeden daha güzel. O sürmeden daha güzel ki o sürme ne olduğu halde? Fi ayni zeydin. Zeyd'in gözünde olduğu halde, Zeyd'in gözünde olduğu halde olan sürmeden daha güzel sürme gözünde olan bir adam görmedim. Kimin gözündeki sürme daha güzel? Zeyd'in gözündeki sürme. Ya. Şimdi bakıyoruz. Bu misalimizde bizim. Racülen nedir? Lafızda ismi tafdilin kendisine sıfat vak olduğu şeydir. Yani sebep. Ona dayanıyor ismi tafdil. Peki. Racül burada macera aleyh diyor ona. İsmi tafdilin kendisi üzerine vakı olduğu şey. Onun ismi o. Macera aleyh. İsmi tafdil onun üzerine vakı. Ehsene lafızda racülün sıfatı. Mana ve hakikatte, gerçekte ise güzel olan racül değil, Zeyd değil, racülün gözü değil, Zeyd'in gözü değil, kühüldür. Yani müsebbep. Kühül burada müsebbeptir. Müşterekün beyne ayni racüli ve beyne ayni Zeyd'in. Şimdi bu kühül iki itibar var. Bir, racülün gözünde olması. İki, Zeyd'in gözünde olması. Racülün gözünde olması itibariyle, tamam mı? İtibariyle nefi bulunmadığında, nefi bulunmadığında mufaddaldır. Zeyd'in gözünde bulunması itibariyle mufaddalın aleyhti. Ama baden nefi, nefiden sonra racülün gözüne taalluku itibariyle mufaddalun aleyh, Efendim, Zeyd'in gözüne taalluku itibariyle de mufattaldır. Birinci şey dediğimiz burada racülün gözünde olmaz. İkinci şey dediğimiz Zeyd'in gözünde olmaz. Yani Zeyd'in gözü veyahut da adamın, racülün gözü burada mufattal olan da o değil ha. Adamın gözünde olması itibariyle kühül, mufattal, nefiden önce. Zeyd'in gözünde olması itibariyle yine kühül, mufattal. Yani kendi nefsi üzerine mufattal yani. Sürme, sürme olmakta. Tamam mı? Yani şimdi şey diyor ki, bi'itibari aynı adamın gözüne taalluku itibar mufattal yok. Adamın gözünde olan sürme mufattal yani. Adamın gözünde olan sürmesi mufattal. Zeyd'in gözündeki olan sürme düşük. Mufattalın aleyh. Ama nefi geldikten sonra iş ne yapıyor? Bu takdiliyet tersine dönüyor. Peki. Şimdi burada ne yaptı o zaman? Amel etti. Niye amel ediyor? Çünkü ehsene nefiyle beraber o ziyadelikten soyuldu. Hasune manasında oldu. Bu şu demek yani. Ma ra'aytu lazula hasune fi aynihi'l kuhlu minhu fi ayni zeyd. Ma ra'aytu raculen, ben bir adam görmedim ki hasüne, güzel oldu, fi ayni gözün, el kühlü, sürme. Sürme gözünde güzel olmuş bir adam görmedim ki minhu, o sürmeden daha güzel olsun. Ne oldu halde? Fi ayni Zeyd'in. Zeyd'in gözündeki sürmeden daha güzel bir sürme gözünde olan hiçbir adam görmedim. Gördüğüm en güzel sürme Zeyd'in gözündeki sürme. Şimdi bir uygulayalım ahsene. Dedik ki illa ancak amel eder. İzâkâne olduğu zaman ismi tafdil. Ehsene. Sıfeten sıfat olduğu zaman li şeyin bir şeyin. Evet. Racülün sıfatıdır. Ve huve halbuki o ismi tafdil ehsene. Fil ma'na manada. Hakikatte nedir? Sıfetun li müsebbebin. Müsebbebin sıfatıdır. Yani müşterakin beyne zâlike şeyi ve beyne gayri. Evet. Bir, racülün gözünde vardır. İki, Zeyd'in gözünde vardır. Yani kühür. Müteallik. Kühlün sıfatıdır. Peki o müsebbep, kühül, mufaddalin, mufaddaldır. Neye itibarla? Bi'itibaril evveli, birincisine itibarla mufaddaldır. Ala nefsi, kendi nefsinde. Kendi nefsi üzerine mufaddaldır. Kühül, kühül olmakta, sürme sürme olmakta üstündür. Neye itibar olduğu halde birinci şeyde, yani racülün gözünde o kühül mufaddaldır? Bi'itibari gayrihi, gayrisinde bulunması itibariyle. Bi'itibari gayrihi, gayrisiyle kayıtlanması itibariyle. Zeyd'in gözünde kayıtlı olan, Zeyd'in gözünde var olan sürmeye itibarla adamın gözündeki o sürme mufaddaldır. Beşinci şart menfiye, menfi olması. Menfi olduğunda üç ve dördüncü zikrettiğimiz şeyler, yani racülün gözüne taalluk itibariyle sürmenin mufattal değil, artık mufattal aleyhtir. Zeyd'in gözüne taalluk itibariyle de mufattal olmuş oluyor. Peki. Niçin amel ediyor? Şimdi bu misalde ehsene niye amel etti? لِأَنَّهُ Çünkü o ehsene فِي هَذَا الْمِثَالِ Bu misaldeki ehsene ne manasındadır? بِمَانَا حَسُنَا حَسُنَا manasındadır. Hasuna manasında olunca ehseneyi kaldır, yerine hasuneyi koyduğun zaman aynı manayı ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. Neyle beraber? Şimdi hasüne manasında olduğunda, hasüne manasında olduğundan dolayı ismi zahirde amel ediyor. Neyle beraber? Yani şöyle yapılamaz mı? Ahsene mukaddem haber yapılsa, külde muakhir mübteda yapılsa. Şimdi ona da bu cevap oluyor. Ma ennehum. Şununla beraber ki o Araplar lev rafa'u şayet ref etseler. Yani ismi taftili burada amel ettirmeyip de ref etseler. Ahsene'yi haber yapsalar. Küylü de müpteda olmak üzere ref etseler. Lefesalû. Elbette ayırmış olurlar. Neyin arasını? Beyne ahsene. Ahsene'nin arasıyla ve ma'mulihi. Onun ma'mulünün arasını. Yani car mecrur var ya. Minhu. Minhu nereye talik ediyor? Ahsene. Onun arasını ayırmış olurlar. İsmi taftil olan ahsene'nin kendisinde amel ettiği mamul yani minhu ile ahsenenin arasını fasletmiş olurlar. Neyle fasletmiş olurlar? Bir ecnebiyin, ecnebi bir mamul. Ahsene ile ilgisi olmayan bir mamulle ayırmış olurlar. Ve o da nedir? El köhlü küldür. Sen amel ettirmediğin zaman o zaman küül ahsenenin mamulü değil. Mamulü olmayınca ahsene ile mamulü olan minhu'nun arası ne olmuş oluyor? Ecnebi ile ayrılmış oluyor. Halbuki ecnebi bir şey ile ahsene ile mamulün arası ne yapılamaz? Ayrılamaz. Ama amel ettiği zaman onun mamulüdür. O da mamulü. Minhu da mamulü. Arası ne olmuş? Ayrılmamış oluyor. İşte diyor ki Araplar eğer kalkıp ahsene'yi haber yapsalardı, küllü de müfteda yapsalar, o zaman burada bir mahzur meydana geliyor. O mahzur da nedir? Ahsene ile mamulünün arasının ahsenenin mamulü olmayan bir lafızla yani küllle ayrılmış olması lazım geliyor ki bu da caiz değildir. Onun için ne yaptılar? Hasüne manasını taşıdığından dolayı ahsene'yi burada amel ettirip el küllü ref edip fail verdiler. Şimdi bir amilin mamulü olmayan lafız ona nedir? Ecnebidir. E peki ismi taftil ile böyle mamulünün arasının ecnebi bir şeyle ayrılması madem ki caiz değildir. Öyleyse tek seçenek kalıyor. O seçenek de nedir? Ahsene'nin külü ref edip fail alması. Peki ref edip fail aldığı zaman da artık böyle bir işgal, böyle bir problem de ortada kalmış olmuyor. Peki şimdi vecih söyleyecek. Diyecek ki şöyle de diyebilirsin bunu. Ve leke ve caze leke sana caizdir en tekule demen. Ve leke senin için vardır. Mukaddem haber en tekule yani kavlüke. Söylemen vardır. Söyleyebilirsin. Şöyle demen de caizdir. Ne demen? Ma ra'aytu raculen ahsene fi aynihil kühlü min ayni Zeyd'in. Minhu fi ayni Zeyd'in diyeceğim. Min ayni Zeyd'in. Bunu da diyebilirsin. Yani min ayni Zeyd'ini minhu fi ayni Zeyd'in makamında kılman da caizdir. Böyle de yapabilirsin. Ve aksaru minhu. Değil mi? Bu da kısadır. Ma ra'aytu raculen. Ben bir adam görmedim. Hiçbir adam görmedim ki ahsene güzel oldu. Fi aynihi onun gözünde el köylü sürme. Sürme gözünde güzel olmuş bir adam görmedim. Neyden daha güzel? Min müteallik ahsene. Min ayni Zeyd'in. Zeyd'in gözünde olandan. Yani Zeyd'in gözünde olan sürmeden daha güzel sürme. Gözünde olan bir adam ne yapmadım? Görmedim. Evet. Bunu da demen caizdir. Aynı mana ne yapıyor? İfade etmiş oluyor. Hem de daha da kısa oluyor. Maksud olan manayı da ifade etmiş oluyor. Tamam. Fein kaddemte. Eğer takdim edersen. Fein kaddemte. Eğer takdim eder, öne alırsan. Yani ismi tafdilin üzerine geçirirsen. Neyi? Zikrale ayni. Kendisinde sürmenin bulunduğu o gözün zikrini. o gözü öne alırsan, diyelim ki aynı ismi taftinin üzerine takdim ettin. O zaman kulte söylersin. Kulte dersin, şöyle dersin. Ma ra'aytu ke ayni zeydin. Ma ra'aytu ke ayni zeydin. Ahsene fihel kühle. Ma ra'aytu, ben görmedim ke ayni zeydin. Zeydin gözü gibi görmedim. O göz ki ahsene fihel kühle. Kendinde sürme güzel olan Zeyd'in gözü gibi bir göz görmedim. Ne aynı manayı ifade etti bak şimdi. O zaman ama burada ne var? Ayın lafzı ismi taftinin üzerine geçmiş. Diyor ki fe'in kaddemte, eğer sen takdim edersen alesmi taftil, alesmi taftil ismi taftilin üzerine takdim edersen neyi? Zikrel ayni, ayının zikrini ki elleti kânel kühlü fîhâ. Değil mi? Kül oradaydı. Evet. O zaman kulte dersin ma ra'aytu ki ayni zeydin ehsene fihel kühlü dersin. Bunun aslı nedir? Şöyle. Ma ra'aytu aynen, ma ra'aytu aynen ehsene fiha el kühlü minhu fi ayni zeyd. Ma ra'aytu, ben görmedim aynen bir göz. Bir göz ki ahsene fiha, onda güzel olduğu el köhlü. Sürmenin güzel olduğu hiçbir göz görmedim. Neyden daha güzel? Minhu, o sürmeden ki fi ayni zeydin. Zeydin aynında, zeydin gözünde bulunan sürmeden daha güzel bir sürmenin kendisinde bulunduğu hiçbir göz görmedim. Şimdi burada zeydin gözü ki mukaddem olarak zikredildi. Ahsene üzerine. Bir daha efendim minhu falan demeye ne yapmadı? Gerek kalmadı. Yani bir daha artık demeye gerek var mı? Ma ra'aytu ki ayni zeydin ahsene fiha el kühlü minhu fi ayni, daha ihtiyaç yok gene. Ki ayni zeydin zaten ona ne yapıyor? Delalet etmiş oluyor yani. Ha. Yani bir daha minhu fi ayni zeydin demenin bir ihtiyacı yok yani, ona gerek kalmadı yani artık ona. Peki bunun bir örneği var mı? Böyle söylersin de bunun örneği var mı? Bunun bir benzeri var mı? Bu şekilde dersin. Şimdi bu mitle mensup olacak. Tamam mı? Yani sen bu sözü söylersin. Kulte dersin. Onun tevhidini şöyle yapıyoruz. Kulte ma ra'aytu ki ayni zeydin, ki ayni zeydin ehsene fiyel kühlüyü söylersin. Ne olmakla söylersin? Kavlen yumâsilu kavle şairi, şairin sözüne benzeyen bir söz. Şairin hangi sözü? Velâ era. Velâ era ile başlayan şiirine benzeyen şekilde böyle dersin. Tamam. Kulte mitle velâ era. Velâ era diye başlayan, yani örneği velâ era'dan başlıyor. Yoksa beytin evveli merartü diye başlıyor da. Velâ era ile başlayan şiirdeki benzer şekilde, ona benzeyen şekilde mâ râytü ke ayni zeydin ahsene fiyel kühlü dersin. Şimdi o şiir nedir? Beytin tamamı şöyle. Merartu ala vadis siba'i ve la era kevadis siba'i hine yuzlemu vadiyen ekalle bihi rakbun etev'ü te'iyyeten ve ehvefe illa ma vekallahu sariyen. Şimdi bak. Vela era kevadi sibai. Kevadi sibai ke ayni zeydin. Gördün mü? Hine yuzlemu vadiyen ekalle bihi rekbu. Bak. Ehsene fiyel kühlü. Gördün? Anlaşıldı. Mana edeceğiz onu. Önce bir yani temsil getirdiğini bir şey yapın. Bak diyor ki velâ erâ kevâdis sibâ'i mâ râeytüke aynı zeydin. Teşbih et. Mâ râeytüke aynı zeydin. Velâ erâ kevâdis sibâ'i hîne yudlemu vâdiyen. Tamam. Ehsene fiyel külü ekalle bihi rekbun. Ekalle ismi takdir. Ekalle bihi rekbun. Tamam mı? Ondan devam ediyor. Etev'u teiyyeten ikamet etmek için oraya geldiler. Ve ahvefe illa ma vekallahu sari. Şimdi ekalle. Ekalle-i vadiyenden sıfat da yapabilirsin. Ondan hal da yapabilirsin. Fark etmez. Şimdi vadi tekaddüm etmiş mi? Vadi tekaddüm edince bak vadi tekaddüm edince bir daha minhu fi vadi sibai demeye ne yapmadı? İhtiyaç kalmadı. Şimdi bak az önce ma ra'aytuke ayni zeydin ehsene fihel kühlü dedik. Bu caizdir böyle diyebilirsin. Şu aynı mana. Aslı neydi? Ma ra'aytu aynen ehsene fihel kühlü minhu fi ayni zeydin demek. Değil mi? Peki minhu fi ayni zeydine gerek kalmadı. Ne gerek var? Zaten ki ayni zeydin onu ifade etti. Şimdi burada da bak. Ve la era kevadis sibâ'i hîne yudlemu vâdiyen eqalle bihi rakbun etehu teiyyeten ve ahfefe illa ma vakallahu sari. Şimdi bunun aslı nedir? Dikkat et. La era vâdiyen eqalle bihi rakbun minhum fi vâdis sibâ'i. Aynı ne gibi? Ma ra'aytu aynen ehsene fiyel kühlü minhu fi ayni zeydin. La era vadiyen ekalle bihi rakbun minhum fi vadi siba. Vadi siba şimdi tekaddüm etti. Tamam mı? Bir daha ikinci olarak zikredilmesine ihtiyaç kalmadı. Nasıl yaptık? Ve la era kevadis sibai. Kevadis sibai bak tekaddüm etti. Tamam mı? Ekalle bihi rekbun. Ekalle bihi rekbun. Rekbun refetti failanmış. Anlaşıldı? Bir daha minhum fi vadis sibai demeye gerek var mı? Minhum demenin sebebi rekbundan dolayı. Rekbun çünkü ismül cem. Minhum fi vadis sibai demeye gerek kalmadı. Şimdi bu şiire teşbih ediyor. Yani sen diyor ma raytu ke ayni zeydin ehsene fiyel kühlü dersin. Ne gibi dersin? Misle velâ era. Velâ era ile başlayan şiirdeki örnekte olduğu gibi. Nasıl ki velâ era kevâdis sibâ'i hîne yudlemu vadiyen ekalle bihi rakbun etev teiyyeten şair demiş, sen de aynı dersin. Şimdi inceleyelim. Merartü diyor. Ben uğradım. Ala vadis sibai Siba vadisine. Siba korku, yırtıcı hayvanlar. Yırtıcı hayvanların bulunduğu o vadiye ben uğradım. Öyle bir vadiye uğradım. Öyle bir vadiden geçtim ki yırtıcı hayvanları çok. Ve la era görmüyorum, bilmiyorum. Kevadis sibai. Siba vadisi gibi o korkunç hayvanların kendisine bunu o vadi gibi bilmiyorum. Hine yudlemu. Ortalık karartıldığı zaman, kapkaranlık olduğu zaman, yani Cenab-ı Hak ortalığı kararttığı zamanda Siba vadisi gibi bilmiyorum vadiyen bir vadi ki. Bir vadi bilmiyorum ki. O vadi ki ekalle bihi orada az oldu rekbun kafileler. Kafile orada azdır. O kafile ki etev geldiler hü ona. Teiyyeten ikamet etmek için yani duralım diye oraya gelmiş kafile azdır. Ve ahvefe ve daha korkunç bir vadi bilmiyorum. İlla ancak ma vakallahu sari. Ancak Cenab-ı Allah'ın oradan geceleyin geçeni muhafaza etmesi müstesna. Cenab-ı Allah bir adamı oradan muhafaza ederse ancak onlar geçiyor yani. Başka türlü geçemez. Şimdi rakib kelimesi cemaat manasında. Burada rukban yani binitliler demek. Deve ile binitli. Teiyye kelimesi eyyeden geliyor. Hayye gibi. Teiyyeten. Eyyâ yüeyyi teiyyeten. İkamet etmek demek. Bir yerde beklemek demek. Sariyen sura maslarından geceleyin yürümek demek. Es-seyru fil-leyli demek. Hı-hı. Gece yürüme. Vela eradaki era basarı görme de olabilir. Kalbi görme de olabilir yani. Tamam mı? Basarı görme olursa ve diyen orada ne oluyor? Onun mef'ulü oluyor. Tamam mı? Vadi. Vadi. Kevadi sibayi o zaman hal oluyor. Çünkü bir mef'ul alıyor. Basarı görme olunca. Ama yok. İkincisi olsa vadiyen birinci mef'ulü. Kevadi sibayi de ikinci mef'ulü olur yani. Tamam. Hüne yüzlemu orada teşbihten anlaşılan, kaftan anlaşılan o teşbihe zarf oluyor. Ne vakitte yani Sıba Vadisi gibi olan hüne yüzlemu ortalık karartıldığı zaman. Evet. Vela eradaki vav, vav itiraziye de olabilir, vav haliye de olabilir. Ekalle, burada vadiyenin sıfatı ismi taftildir. Efendim, bihi harfi ceri orada ekalleye müteallıftır. Bihi'deki hi zamiri de vadiyene raçidir. Rakbun kelimesi ise ekalle ismi taftilinin nesidir? Failidir. Amel etmiş orada. Tamam. Yani orada korkunçluk bulunduğundan dolayı, şer bulunduğundan dolayı kafile de azdır yani. Azdır kafile bekle. Etevhu buradaki cümle sıfattır. Teiyyeten ekallenin rekbi olan nispetindeki kapalılığı kaldırıyor. Kafile niye az yani? Beklemesi az. Kimse durmuyor orada. Çabuk çabuk geçelim bir şey isabet etmesin diye. Veya mef'ulü mutlak olarak da mensup olabilir. Ehvefe ismi taftili ekalleye matuftur. O ismi meful manasındadır. Korkunç. Daha fazla korkulan bir yer yok. Evet. İlla harfi istisnadır. Ma vakallah oradaki ma ma'i mastariyedir. Sariyen de yani rakiben sariyen demektir. Yani burada Cenab-ı Allah'ın koruma vakti yani Allah'ın vikaye etmesi oradan geceleyin geçen Allah'ın koruması müstesna. Yani ondan daha korkunç bir vadi yoktu. Merertu ila vadin mensubin ile sibai. Korkunç yırtıcı hayvanlara nispet edilen bir vadiye uğradım. Yani likesretiha fiha. Sıba orada çok. Vel halu halbuki enni la era. Ben görmüyorum, bilmiyorum misle vadi sibai. O Sıba vadisi gibi olan hine ehata bihi ezzalam karanlık ortalığı kapladığı zamanda Sıba Vadisi gibi olan vadiyen bir vadi bilmiyorum. Değil mi? Yekünü olur tevakkufur rakbi bihi orada kafilenin durması ekalle daha azdır min tevakkufihim bi vadis sibai o Sıba Vadisi'ndeki tevakkufundan daha az olan bir tevakkuf bilmiyorum. En az nerede duruyorlar? O Sıba Vadisi'nde ya. Duruyorlar yani. Evet. Ve yekunu zalikel vadi ve bu vadi olmuş ehvefe min vadi yani ve Sıba Vadisi'nden daha korkunç bir vadi de bilmiyorum. Görmedim böyle bir vadi. En korkunç vadi demek ki neresidir? O Sıba Vadisi'dir. Fi kulli vakti her vakitte böyledir. İlla fi vakti vikayetillahi subhanahu. Ancak Allah-u Teala'nın koruma vakti müstesna rakiben sariye. Billeyli fihi. Yani geceleyin oradan geçen bir kişiyi, kafileyi Allah'ın koruması müstesna. Her vakitte Sıba Vadisi'nden daha korkunç bir vadi. Sıba Vadisi'nden daha az kafilelerin beklediği bir vadi bilmiyorum. En az kafileler Sıba Vadisi'nde bekler. Ve en korkunç vadi o Sıba Vadisi'dir yani. Evet. Anil afati vel mehafati. Yani korkulan şeylerden, afetlerden, belalardan Cenab-ı Allah'ın koruması müstesna. O Sıba Vadisi'nden daha korkunç bir vadi bilmiyorum. Ve Sıba Vadisi'nden daha az kafilelerin beklediği bir vadi de bilmiyoruz. Yani manası bu. Tabii bize orası lazım değil. Bize lazım olan yer sadece orada nedir? Bak diyorum. Vadiyi takdim edince bir daha minhum fi vadisi ba'i demeye gerek kalmadı. Aynı minhu fi aynı zeydin demeye gerek kalmadığı gibi. Evet, geldik fiile.